إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله عز وجل قد أمرنا بتقوى الله عز وجل في آيات كثيرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دو إسلام نشكر الله سبحانه وتعالى وكوتوفقيشا وصالي صلاهي مغرب na hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wanafahamu neema hii haipatikani isipokuwa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatakia khair pamoja na kuswali swala hii imeonelewa kwamba kupatikane hii darsa ambayo ndani yake tutafanya mudarasa tutafanya mudhakara wa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ameipokea أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كتوك ومتومي صلى الله عليه وسلم ناميتوى الإمام مسلم كتك صحيحياك ومهم وقونا فقه حديثه في قاعدة التعامل مع المخالفات والمخالفين للشرع نمكوب سعد ومهم أهمية فقه هذا الحديث في قاعدة التعامل مع المخالفات والمخالفين للشرع كبير يعني كنا مهم كبوة وكيفهامي حديثي كتيك كانوني يكوى مليانا لمخالفة mambo ya makosa katika dini yetu wal mukhalifina lishari' na wale ambao wanaenda kinyume na sheria kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na fiqh ya hadithi kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaifahamu hii hadithi ndivyo sivyo wanaifahamu hii hadithi kinyume nyume au wanachanganya ufahamu wa hii hadithi na wanachanganya ufahamu wa hii hadithi wanaharibu mfumo mzima almanzuma almutakamila fi babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wanaharibu mfumo mzima katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Na sisi tunajua kwamba katika shaair kubwa za dini yetu na ambayo ni wajib, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, ni kuamrisha mema na kukataza maovu. Asa huu mlango una mfumo wake maalum na una taratibu zake maalum ambazo zimewekwa na sheria. Taratibu hizo wengi wanavyoziharibu, wanaziharibu kupitia hadithi hii, yani kupitia ufahamu wao mbovu au kutokuwa na fikhi ya hadithi hii. Hadithi yenyewe kama tulivyosema, imepokewa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ambaye ataona munkar miongoni mwenu, falyughayyirhu biyadihi, basi aubadilishe munkari huo kwa mkono wake. Fa in lam yastati' fa bilisani, asipoweza uondosha huo munkar kwa mkono wake, basi auondoshe kwa ulimi wake. Fa in lam yastati' fa biqalbi, asipoweza kuondosha huo munkar kwa ulimi wake, basi aondoshe kwa moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman, na hiyo itakuwa ni imani dhaifu zaidi, yani ndio imani ya chini zaidi. Asa hii hadithi, kabla kuingia kupata fikhu yake kwa ujumla wake, yadullu ala wujubi al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, kwa ujumla wa hii hadithi inaonyesha uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Ujumla wa hii hadithi, hadha al-hadithu yadullu biljumla, yani maana ya ujumla ya hadithi hii inakusanyika katika kwamba ujubul amri ala ujubil amri bil ma'ruf, kwamba ni wajibu kuamrisha mema, wanahi anil munkar, na kukataza maovu, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Umma huu umekuwa umma bora kwa sababu mnaamrisha mema na mnakataza na maovu. Bali banu Israil walilaaniwa kwa sababu ya kutokatazana maovu. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Miongoni mwa sababu za kulaaniwa bani Israil, walikuwa hawakatazani munkar ambao walikuwa wakiufanya. Wakimuona mtu anafanya munkar, hawamkatazi. Ima wanaona kwamba ni jambo la kawaida, ima wanaona haya, wama ila dhalika, kama inavyokuwa kwa baadhi yetu leo hii, kwamba mtu anaweza akaona munkar alafu asiukataze kwa kuona haya, au akaona kama ni jambo la kawaida tu, halina tatizo katika jamii. kaona mtu ana kunywa pombe, mtu ana angalia mamiziki, mtu anafanya shirki, alafu akaona kama ni jambo la kawaida katika nafsi yake. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, amesema al-Imam Ahmad rahimahullah, thabata bil kitabi was sunna, imethibiti kwa kitabu na sunna, wujubu al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, wujubu al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, imethibiti kwa kitabu na sunna wajibu wa kuamrishana mema na kukatazana munkar, yani kuamrisha mema na kukataza munkar ni wajibu, na hiyo imethibiti katika Qur'ani na sunna. Anasema naam, haya ndio maneno ya Imam Ahmad rahimahullah. Kisha tunaendelea tunasema lakini rafidha, lakini marafidha ambao ni mashia hawa, khalafu hadha alijma', wamekhalifu ijma', wamekhalifu ijma' alladhi ajma' alayhi almuslimun, muislam ni ijma' kwao kwamba kuamrisha mema na kukataza munkar kwamba ni wajib, ama marafidha wanaona sio wajib. وأنكروا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, مرافضة ومكتاك وواجب وقوام شميمة نكو كتاز منكر. عندي ومانا واو كتك مجتمع وكي رافضة ما وبني ما كبوة بل ومكونا آدى نمامبا بونا ونفانا لكتك إبادة بايو نكنياكو يتمكا كما بيلي متع mutaa, kwa maana kuchukuana mwanamke na mwanaume kwa muda wanahalalisha katika dini yao, bali liwaf wamehalalisha katika dini yao, na hakuna wa kuwakataza kwa sababu wanaona kwamba kwanza ni ibada. Pamoja na hivyo, wao kwao kuamrisha mema na kukataza munka sio jambo la wajibu. As'alullah salama wa afia. Asa umma ukifikia na watu kama hawa wakawa ndio wanaongoza watu katika jamii, ndio watu kudwa, ndio watu wanaosikilizwa, basi umma unaenda kuangamia na watu wanaenda kuangamia, kwanza katika ibada zao, ibada za fuska kama vile muta na kujuzisha liwab, halafu vile vile wao wenyewe hawaoni kwamba kuna uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa hiyo kwao kuuza madawa ya kulevya ni halali, hakuna tatizo lolote wala hakuna kukatazana katika hilo. Kufanya mambo gani ya dhulma ni yani hakuna shida yoyote katika hilo. Ndio maana wakiingia rawafidha sehemu, tatafashil maasi, maasi yanaenea na kudhihiri na kukithiri, na dini inapotea, bali utu na heshima inaondoka hiyo sehemu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutoamrishana mema na kukatazana maovu. Qala al-Qadhi Iyadh rahimahullah fi ikmal al-muallim, anasema al-Qadhi Iyadh, wal-amru bil-ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar, na kuamrisha na mema na kukataza maovu, kuamrisha mema na kukataza maovu, min wajibati al-iman, ni katika mambo ya wajibu ya imani, wa da'aim al-islam bil kitab wa sunnah, ni katika da'aim, katika misingi na nguzo kubwa za Uislamu, nguzo za zilizoshikilia Uislamu. Kwa hiyo ni wajib bil, min wajibati al-iman bil kitab wa sunnah, kwa ushahidi wa Qur'ani na sunna, kwa ushahidi wa ayat na ahadith za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, wa ijma'i al-umma, na ijma'a ya umma, umma wa Islam una ijma' katika hilo. kwamba ni wajibu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Na laiti kama watu watachwa bila kukatazwa maovu, basi wallahi itakuwa balaa, itakuwa balaa. Hii balaa tunaliona sasa hivi katika mitaa yetu, manil maasi, shirki, bid'a. Kama hakutokuwa na al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hali itakuwa ni zaidi ya hapa. Anasema wala khilafa fi dhalika, hakuna khilaf katika hilo, baina almuslimin, kati ya Waislam hakuna khilaf katika hilo, illa mimman la yu'taddu bi khilafihi min ar-rafidha, hakuna khilaf kati ya Waislam katika hilo, isipokuwa khilafu imepatikana kwa wale ambao hawazingatiwi khilafu yao katika marawafidha. Marawafidha wakiwakhalifu Waislamu katika jambo, khilafu yao haizingatiwi. Alkhilafu almu'tabar, khilafu inayozingatiwa, huwa alkhilafu alladhi yakunu baina ulama'i almuslimina arrasikhina fil ilmi ahli sunnati wal jamaa, khilafu hiyo ndio inayozingatiwa, inayokuwa baina ulama'i ahli sunna wal jamaa, waliobobea katika ilmu. Ama alkhilaf inavyokuja kutoka marawafidha, kutoka marawafidha, anasema Qadhi Iyad wa hakadha naqala au dhakara alhafidh an-Nawawi katika sharhu ya sahihi Muslim wa mimma dhakarahu qala hadha ay qala bi anna khilaf ar-rafidha la yu'taddu bihi, haizingatiwi. Lakini uwajib wa amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, lazima kufahamu kwamba uwajibu wake ni shar'an, umekuja kwa sheria, yani kwa dalili za aya na hadith, la aqlan, sio kwa sababu ya kutumia tu akili, khilafa lil mu'tazila, kinyume na mu'tazila. Hal min qadhi Iyad, Mu'tazila wanasema al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ni wajib kwa sababu ya kutumia akili. Si nasema ni wajib kwa dalili ya Qur'ani na Sunna. Kisha baada ya hapo kama ni wajib kwa dalili ya Qur'ani na Sunna, na'am, tunasema munkar hauwezekani kiakili, yani akili ya kawaida haiwezekani mtu akavumilia munkar. Kwa sababu munkar una khalifu al-fitra, una kharif fitra ya mwanadamu, fitra ya mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa katika kumwabudu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na kutaharishwa na machafu. Faqim wajhaka lid-dini hanifan fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha, kwa wanadamu ameumbwa katika fitra ya tauhid, katika asli ya tauhid. Na asli ya mwanadamu sio shirki abadan, asli ya mwanadamu ni kufuata tauhid. Lakini akapotezwa na shaitan, shaitan akamghuri, akamtoa katika njia sawa. Hakadha asli ya mwanadamu ni taa, sio maasiya. Ndio maana mtu mwenye imani anavyofanya maasiya na ikawa hajazoea kufanya maasi, anajishtukia hata nafsi yake, nafsi haikubali kabisa. Naam. Wa hujjatu rafidha fi inkari al-amri bil ma'ruf, khalas, maneno ya Qadhi Iyad yameisha. Wa hujjatu rafidha, hujja marafidha fi inkari al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wahiya, hujja yao ni wahiya, ni hujja isiyokuwa na mashiko. Liannahum taallaqu biqawlihi ta'ala, wamejiegemeza kwa kauli Allah subhanahu wa ta'ala yosema alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Lakini wao hawakuifahamu hii aya. Allah aliposema la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, kwamba hata wadhuru ambaye atapotea pale ambapo mtaongoka, hii aya hawakuifahamu maana yake. Walidhani kwamba maana yake kwamba kwa kuwa hatotudhuru kwa maana tuachane naye, tusihangaike naye. Maadamu kapotea yeye, basi sisi tusihangaike kumlingania. La, sio maana yake. Lakini maana yake ni kwamba la yadhurrukum man qassara fi imtithali al-awamir wal ijtinabi 'an an-nawahi idhan tathaltum dhalika antum. Hii ndio maana yake, la yadhurrukum man qassara fi imtithali al-awamir, yani haiwadhuru nyinyi yule ambaye atafanya mapungufu katika kutekeleza maamrisho na kuacha maovu, akawa amefanya mapungufu. Yeye akawa anafanya maovu, nyinyi mnamuamrisha aswali, yeye haswali, mfano au baadhi wakati aswali, baadhi ya aswali, au aache riba, yeye anaendelea kula riba. La yadhurrukum dhalika idha tadaitum ai idha mtathaltum dhalika antum, nyinyi mtakapokuwa mmefanya yale ambayo mmeamrishwa. Kwa nyinyi mkifanya yale ambayo mmeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya kulingania hukumu, kama mnafanya ibada lakini baadhi ya watu wakakengeuka, basi msife moyo, na wala hiyo haitowadhuru chochote. Endeleeni kulingania, lakini wale ambao wanakengeuka nyinyi msife moyo, kwa sababu haiwadhuru. Haya ndio makusudio, lakini haina maana kwamba waache kulinganiwa abadan. Kwa hiyo hizi ni hujadun wahia. Kwa hiyo baada ya ufahamu kwamba ni wajibu kuamrisha mema na kukataza maovu, hadithi hii lazima tuwe na fiqh nayo. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Kuna dalili nyingi za kuamrisha mema na kukataza maovu. Kuna dalili nyingi za kuamrisha mema na kukataza maovu, za uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Miongoni mwazo ni hii hadithi. Awalan, kwanza kabisa, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema man, yani yoyote. Na sisi tunafahamu kwamba man ni katika siyaghi za nini? Ni katika siyaghi al-umum. Na al-am imegawanyika sehemu tatu: al-am al-baqi ala umumihi, ni al-am inayobakia katika ujumla wake, ujumla unaobakia katika ujumla wake. Alafu kuna al-am al-makhsus, kuna am ambayo imekuja takhsisu ya kuihusisha, kwamba hii ni am lakini kuna baadhi ya vitu vimehusishwa, vimeondoshwa katika ile umumu kwa dalili maalum. Alafu kuna al-am yuradu bihi al-khusus. Alafu kuna am, neno lenyewe limekuja am lakini uhakika wake linakusudia watu maalum au watu wenye sifa maalum, lenyewe kama lenyewe. Sasa hapa alivyosema man, hii man hapa yuksadu bihi, yuksadu bil umum al makhsus, hii ni am iliyokusudiwa baadhi umumi yenye sifa maalum. Kwa hiyo man hapa ni mtu yoyote yule, lakini mwenye sifa maalum na masharti maalum, ndio aliyokusudiwa hapa, kwamba yoyote mwenye kuona munkar falyughayyirhu, au ondoshe biyadihi, kwa mkono wake, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo anasema hapa kwamba man ra'a minkum munkara, yoyote atakayeona munkar. Ni nani huyu? Labuda an yakuna musliman, lazima awe Muislamu huyo ambaye anaona huo munkar ili uondoshe kwa mkono wake, lazima awe Muislamu. Si tunazungumzia ibada, kwa sababu al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar ibada ni ibada. Kulabuda an yakuna musliman, lazima awe muislamu. Kwa hiyo man hapa inakusudia muislamu, kisha aqil au na akili. Sasa tunazungumzia ibada, kisha vile vile ule wajibu unakuwa kwa baligh. Wajibu unakuwa kwa nani? Kwa baligh. Lakini kuna baadhi ya ibada hata kama mu'min, hata kama mu'min haja baligh, mfano ana lakini ana tamyiz, ana tamyiz, ashafikia katika tamyiz, kupambanua kati ya jema na ovu, hajafanyikia bulugh. Kwa wa illa lam yakun wajiban alayhi, hata kama kuamrisha mema na kukataza maovu sio wajibu kwake, lakini yajuzu lahu, inajuzu kwake. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, inajuzu kwake. Kwa hiyo muslimun mumayyizun, inajuzu kwake kijana hata kama hajafikia baligh kuamrisha mema na kukataza maovu. Wazi? Ama kwa yule ambaye amebaligh, fama fauka dhalik fahuwa wajibun alayhi, ni wajibu kwake yeye kuamrisha mema na kukataza maovu. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, na kuamrisha mema na kukataza maovu, tumesema ni wajibu. Je, ni wajibu aina gani? Wajibu zimeganyika aina mbili, alisa kadhalika, wajibun kifaiyun wa wajibun ainiyun. Ni wajibu kifai na wajibu aini. Je, hii ni wajibu gani? Wajibun kifai kwa maana ni wajibu ambao wakifanya baadhi basi wengine hawapati dhambi, wanatosha, kama vile kuswalia maiti. Watu wameswalia maiti msikiti huu, mkakutana nao anaenda kuzika, halas ishatosha. Hiyo ni wajibun kifai. Wajibun aini kwa maana ni lazi, wajibu wa kila mtu kuufanya ndio aini. Kwa mfano swala ni wajibu na aini, hakuna kusema baadhi ya kiswali baadhi inatosha ba kwa baadhi ya wengine, la, ni wajibu kwa kila mmoja kuswali. Je, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ni wajibu aina gani, kifai au aini? Ni wajibu kifai au aini? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ni wajibun kifai. Ni wajibun kifai. Kwa ujumla, ala bijumla ni wajibun kifai kwa ujumla. Kwa maana anahitajika kulingania waumini na watu kwa wengine kwa ujumla, ni daia, ni mtu ambaye ni mlinganizi, ambaye anajua anachokilingania kwa usahihi, akasimama katika khutba, akatoa khutba, akatoa mawaidha, akafundisha watu darasani. Kwa hiyo akifanya huyu, basi wengine waliobaki hawapati dhambi, kwa sababu amefanya kwa niaba ya wote, au amefanya huyu, halasi ile wajibu umeisha. Ama ikiwa katika mantika hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kutoa khutba, anaweza akasimama akatoa darsa, anaweza akaamrisha mema na kukataza maovu, akatoa dalili mbalimbali, hakuna mtu hata mmoja wa kuamrisha mema na kukataza maovu, basi nyote mnapata dhambi. Lakini kama mtatuma watu, baadhi yao wakaenda wakasoma alafu wakarudi wakasimama wakafanya hiyo kazi, basi hampati dhambi nyote. Wawe hiyo ni wajibu nish kifai. Hiyo ndio asliya, hiyo ndio ujumla wa hukumu ya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ndio ujumla wa hukumu yake. Lakini lakini kuna baadhi ya hali, hunaka baadhi ya halat, yajibu fiha al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar 'ala at-ta'yid. Kuna baadhi ya hali ni wajib katika hali hizo al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar 'ala at-ta'yid, kwa aini, kwamba ni wajibu aini. Mfano, wewe na watoto wako nyumbani, wewe na mkeo, wewe na mtoto wako, hawa wako chini ya miliki yako, hawa wako chini ya miliki yako. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ish an ra'iyatihi. Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kwa ni wajibu kwako wewe kumkataza mtoto wako, mkeo na maovu. Kwa ni wajibu aini kwako. Mtoto wako ana miaka 10, 15, ana miaka 18, alimradi yuko chini ya milki yako, una wajibu wa kumkataza maovu. Anakunywa pombe, anacheza kamari, anafanya shirki, anafanya bid'a, anaingia katika aqida munharifa, aqida za ovu, mitazamo miovu ya kikhawari na mfano wake, ni wajibu kwako wewe kama mzazi kumkataza. Ukisema kwamba kila mmoja ana uhuru, mtoto mimi simwezi, ana akili zake timamu, huna hoja katika hilo abadan. Ni wajibu kumkataza kwa sababu yuko chini ya miliki yako. Wazi? Yuko chini ya miliki yako. Kwa maana lau kama kila mmoja atatabik, atatekeleza haya maamrisho na huu utaratibu, matatizo mengi ambayo yanajitokeza katika jamii yetu ya maasi, ya shirki, ya kuingia katika akaidi na mitazamo potofu na mfano wake, yangeisha au yangepungua kwa asilimia kubwa. Lakini kwa sababu tumeacha kufuata hizi njia, kila mmoja amekuwa akiridhia matatizo ambayo katika nyumba yake, matatizo ya maasi, ya shirki, ya bid'a, na yanazidi kuenea. Kwa hiyo hunaka baadhi ya halat, kuna baadhi ya hali ambayo ni wajibu kwako. Na vile vile miongoni mwa hali ambazo ni wajibu kwako kuamrisha mema na kukataza maovu ni kama uko sehemu ambayo limetokea ovu, halafu hakuna kulikataza zaidi yako wewe. Yaani wewe tu ndio unajua kwamba hili ni ovu. Wewe tu ndio unajua kwamba hili ni ovu, kwao ni wajibu kwako wewe aini, wajibu aini kulikataza hili ovu. Wazi? Tumeelewana? Tayib. Ni nani ambaye anaamrisha mema na kukataza maovu? Ni nani ambaye man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar? Je, ni lazima awe da'ia, awe shekhe, au mtu yoyote anaweza akaamrisha mema na kukataza maovu? Muislamu yoyote anaweza? Tafsilu fi hadhihi almas'ala, kuna tafsiri ambayo lazima maelezo yanyoke katika mas'ala ambayo ni dakika. Kwanza kabisa, katika kusimama na kuzungumza kwenye msikiti, kwenye mimbar, kutoa hutuba au darsa au muhadhara au kalima, la yakunu dhalika illa ala aidi adduati walmashayikh walulama. Ambaye anasimama katika msikiti na kuzungumza, kutoa darsa, kalima na sherhe na nini, haifanywi isipokuwa na tulabu ilmu, maduati, mashekhe. Hao ndio wanaofanya hiyo kazi, sababu ataulizwa afanye istifsal na nini. katika na vile vile katika masala dakika, katika masala ambayo ni ya ndani kidogo, yanahitaji kuzama katika ilmu. Hakuna anayezungumza haya isipokuwa talib ilmu, sheikh, da'ia, ndio anaweza kuzungumza ya masala. Kiume cha hivyo haifai kwa mwingine kuzungumza. Ama katika masala ambayo minal maalumi fi dini bidharura, katika masala ambayo ni yale ambayo yanajulikana katika dini kwa dharura, kwamba hili halali, hili ni la haram, hili linafaa, hili halifai, hili kila mmoja ni wajibu kwake kukataza ikitokea munkar na kuamrisha ikitokea watu hawajafanya jambo la wajibu. Kwa mfano, kunywa pombe. Kuna mtu ambaye hajui kwamba pombe haramu? Kwa hiyo haihitaji shekhe, yani kwa mfano mtu kamaona mtu kalewa, anafaa fulani yule kalewa, si lazima aje shekhe ampe nasaha kwamba wewe bwana kulewa hakufai. Hata wewe, hata kama hujasoma, unaweza kaambia bwana acha pombe haifai. Au muda wa swala umefika, au muda tu wa kawaida unamjua fulani yule haswali, basi si lazima aje shekhe amwambie nenda kaswali. Wewe unatakana umwambie shekhe swali, kaswali, swali ni waji, swala ni faradhi, ni waji. Wa hakadha. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo minal maalumi fi dini bidharura, kila mmoja anahitajika aamrishe mema na kukataza maovu katika haya. Fai watu walikhalifu katika manhaji au maslaki hii, wao wakatoka katika hii aina ya pili, wakaenda katika aina ya kwanza bila kuwa na sifa, nao ni jamaatu tabligh. Wao wameenda katika hii aina ya kwanza ya kuzungumza katika mimbar na kutoa kalima kwa watu wa kawaida, wakawafanya mashekhe. Mtu anaenda kumchukua kijiweni, anamningania hapo hapo, anakubali, anaingia msikitini, akifika hapo hapo anamsimamisha, anaongea. Hii ni khata, haya ni makosa, hii sio da'wa aliyolingania Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hii da'wa, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nalingania sema ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kusema hii ndio njia yangu. Nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala basiratin, kwa ilmu, kwa ujuzi, sio kwa jahali. Ukasimama ukatoa fatwa ukazungumza kwa jahali, hii haijuzu katika dini. Kwa hiyo ad-da'wa abana tawalli anasimama na kutoka kulingania kuzungumza katika mimbar, katika misikiti, lazima awe mdu'ati. Wazi? Tayi, anasema hapa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Man ra'a, amesema ra'a, ambaye ameona munkar miongoni mwenu au badilishe kwa mkono, ambaye ameona. Ma maana ru'ya ile kusudia hapa ra'a? Je, ina maana ya kuona kwa macho tu, au inaingia almushahadatu au hal yadkhul fihi fiha as-samaa, au inaingia ndani yake kusikia, as-samaa al-muhaqqa, kusikia kwa uhakika, yani kwenye yaqeen, au al-khabar al-muhaqqaq, au khabari ambayo muhaqqaq. Kwa maana, je, ni mtu mpaka auone munkar kwa macho yake, au anaweza tu akasikia huo munkar, au anaweza kaambiwa habari kwamba kumefanyika munkar sehemu kadhaa, au kunafanyika munkar sehemu kadhaa, au fulani anamfanya munkar kadhaa, ikawa ni habari yenye uhakika. Je, inaingia hii au haingii? Kwa sababu anasema mara, wadhahir ni kwamba inaingia ndani yake, yalhaq bidhalika, inaingia katika hilo, inaunganishwa katika hilo, as-sama'u al-muhaqqaq. Mfano mtu akisikia akipita nje ya nyumba alafu akasikia watu wanapiga mamiziki makubwa tu ndani, kama kuna aina fulani ya maasiya, hii ni sama'u al-muhaqqaq. Inajuzu mtu kukataza munkar, inajuzu kufanya nini? Kukataza munkar. Lakini na unakatazaje? Inakuja huko mbele. Au mfano mtu akaona, kuona hakuna shida, au akasikia mfano kwamba fulani amefanya munkar kadha, inajuzu kukataza munkar. Na hii maana yake ni kwamba kama amesikia fulani alifanya munkar kadha, ataenda kumpa nasaha baada ya hapo kwamba usifanye kadha. Tayib, amesema man ra'a minkum munkaran, amesema munkaran. Ni nini munkar? Munkar ni nini? Al-munkar huwa ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Munkar ni kila ambalo amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huo ndio munkar. Kila ambalo amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hilo ni munkar. Kwa hiyo shirk, sihir, uchawi, kamari, riba, rishwa, wizi, utapeli, ramli, kuchinjia majini, kuchinjia vinyamkera, kufunga mahirizi, wahakadha na mengineyo yote ya maasi ya au ya shirk, yote ni munka. Na vile vile bid'a, bid'a kama vile bid'atu maulid an-nabawi, bid'a za hitima na nyinginezo, hizi zote ni munkar. Wa hakadha al-ma'siya, zina, pombe, yote haya ni munkar. Kwa man ra'a minkum munkaran, yote ambaye ataona munkar wowote katika iwe katika tauhid, katika mambo yanayokhalifu sunna na mambo ya maasiya, yote haya ni munkar. Kwa hiyo usije ukaona jambo ukasema hili sio katika yaliyokatazwa, yote ni munkar katika maasiya. Sidhani munkar una baadhi ya mambo, baadhi ya mambo sio munkar. La, madamu jambo limeenda kinyume, basi hilo ni munkar. Fayunkiru ala fa'ilihi alla yafa'al. Kwa hiyo huyo atakayemuona, atakayeuona huo munkar, anamkataza ambaye anaufanya huo munkar asiufanye. Lakini ahamu katika hii munkarat, wa kwanza kabisa katika huu munkarat, ni munkarat ambazo zinaenda kinyume na aqida, munkarat katika zinazohusiana na masala ya aqida. Kwa mfano munkarat za shirk, uchawi, kuabudia siyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutufu makaburi na kuyasujudia na kuyabusu na kuadhimisha, na kuwaomba mawalii na masalihini katika makubur na mfano wake. Huu ndio munkar wa kwanza ambao unahitajika kuondoshwa kabla munkar zingine zote nyingine. Huu ndio munkar wa kwanza kuondoshwa kabla ya munkarati zingine, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomtuma Muadh kwenda Yemen kulingania, alimwambia kwamba falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, na katika riwaya ila an yuwahidu Allah. Aliwaambia cha kwanza kabisa kuwalinganie, walinganie katika shahada, ay katika tauhid, walinganie wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna. Hakika yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah amemharamishia pepo. Na kwa mfano wenye kuchinja kwa ajili ya kuachilia majini, jini Maimuna au jini nani, au kuwavichinjia vibanda vyao, kuwachinjia mizimu wao kwenda kutambika katika mizimu, ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani yoyote ambaye anachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la kwanza la kulingania ni tauhid, na mekhalifu katika hili jamiu jamaat almuntasibati lilislam, jamaa zote zinazojinasibisha na Uislamu zimekhalifu hii nidhamu, huu utaratibu walioweka Allah subhanahu wa ta'ala, utaratibu ambao wameueleza na kuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Utakuta jamaa tu tabligh wao wanalingania katika tabia kwanza. Hata kama msikiti una kaburi, hata kama watakuta watu wanawahirizi, hata kama watu wanakuta wanasujudia makuburi na kuyaadhimisha, hata kama watakuta mabalaa gani ya kiakida, hawa wakatazi. Wanasema akida itatugombanisha, tauhidi itatugombanisha. Chuf Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Cha kwanza lingania tauhidi, wao wanasema cha kwanza lingania akhlaq, lingania tabia. Isiyo dawa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na hii ni dhalala. Wakija katika jamaatul ikhwani almuslimin na hizbu tahrir na afrah wao, kitu cha kwanza kabisa kulingania, atakwambia pana sio tauhid, tauhidi tatugawanya. Usilinganie shirki, usilinganie mahirizi, usikataze watu mahirizi, usikataze watu kuchinjia si kwa Allah, usikataze watu kuabudu mashekhe na masharifu, usikataze hilo. Cha kwanza kabisa tunalingania katika khilafa, tafuta khilafa, tafuta ukhalifa katika ardhi, ndio cha kwanza kulingania. Tunatafuta ukhalifa katika ardhi. Wote hao lengo lao moja, jamaatul ikhwan na hizbu tahrir, wote hao moja, kwamba jamaatul ikhwan anajifanya kupiga piga chenga sana, lakini wao ndio umu hadhi ni jamaati, wao ndio mama hizi haya makundi yote. Ukiwaona wamesupport democracy, ujue wanatafuta uchochoro wa kufika katika hiyo wanaita khilafa. Sehemu nyingine wakiona hapa hakuwezekana kuingia kwa demokrasi, wanaingia kwa kutumia fujo na kufanya uasi. Wahakadha ma indahum qaida wahida, wenyewe wanakuambia alghayatu tubarriru alwasila, lengo linahalalisha wasila. Maadamu lengo linalotaka ni hili, basi wasila hata kama ni mbaya sisi lazima tutekeleze, hata kama wasila ni haramu. Kwa hiyo sehemu ambayo chansi yake ni mapinduzi wanafanya mapinduzi, sehemu ambayo chansi yake ni kuingia kwenye demokrasia wataingia kwenye demokrasia. Wahakadha sehemu ambayo walishindwa tu kuingia na kuwalaghai watu ni salafiyin, walishindwa salafiyuna la yumkin. Lakini ikhwan wamekomba watu wote, jamaati zote wamezikomba, ila salafiyin, sio kwa masalafi hawezi kuwakomba abadan. kwa sababu wasalafiyun yarudduna albatil, wanatekeleza kaida ya al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kanuni ya kuamrisha mema na kukataza maovu wanaitekeleza. Wa hakadha jama'atul khawarij, vikundi vya kikhawarij kama Daesh, jama'ati shabab, Boko Haram na wengineo, nakwambia chana habari ya kulingania tauhid. Tauhid sisi kwanza tunahakikisha tunasimamisha jihadi, tunalingania watu kwenye jihadi. Jihadi gani yenyewe? Jihadi ya kuua watu ovyo ovyo, jihadi isiyokuwa na masharti. Tulizungumza dadu hapa, tuliweka tulizungumza mambo haya, haina haja ya kurudia tena. Kwa hiyo almuhim, jamiu jamaat wamekhalif hii kanuni, hivi vile jamaatu sufia wamekhalif hii kanuni. Wao badala ya kulingania katika tauhidi, wao wanafanya shirki muadhamuhum, kama vile kwenda kuomba mawalii na salihin katika kubur. Hii ni shirku billahi azza wa jalla. Naam, kwa hiyo munkar wa kwanza kukatazwa, ayuha almuslimun, ni aqida, ni munkar unaohusiana aqida, yani unaokhalifu aqida ya Kiislamu ambao ni sahihi. Wa hakadha baadaye, wa hakadha sunna, na vile vile munkar unaokhalifu sunna, bid'a. Maal asaf shadid, watu leo hii wamefanya tasahul na masala bid'a, imekuwa ni jambo la kawaida watu kufanya bid'a na kuona kama ni dini, na kila siku hizo bid'a zinavyoachwa ndivyo zinazidi kukua. Bid'a ikianza inaanza kidogo, alafu inakuwa kuwa inakuwa inakuwa inakuwa mpaka inafanywa kwamba ni dini au ni ibada kubwa. Walivyokuwa na bid'a za kupiga kasida, ilikuwa inapigwa kasida tu madufu ya kawaida na vile vinanda vile vya kawaida vile vile. Sasa hivi la, sasa hivi sivyo kabisa, magitaa kabisa na mavyombo ya muziki kabisa, na baadhi ya maeneo yanayepo mpaka kwenye misikiti, na ni jambo la kawaida, na usipofanya hivyo unaonekana mshamba, yale manani nani yote ya kizamani. Kwa bid'a imeachwa mpaka imekuwa na imetatawa na vikafanywa kabisa vikundi kwa ajili ya kazi hiyo, vikundi kwa ajili ya kazi hiyo. Mimi hata kuita kasida, kasida ni bid'a taban, lakini hivi hata kuita kasida sio ite nini, vikundi vya nyimbo ambavyo vinasibisha na Uislamu, tofauti tu atiatia Kiarabu Arabu. Hasa maneno yenyewe wanaozungumza afuatilie wanaongea kitu gani. Nyi mnaona mko kwenye dini. Wa hakadha bid'a zilikuwa nyingi, sasa hivi mpaka bid'a za dua, watu wamekuwa na mitindo ya kuomba dua maalum, na kila ugonjwa una dua maalum. Dua hiyo haipatikani kwa mtu yoyote isipokuwa huyo anayeiomba. Wengine wanasema nimeoteshwa dua hiyo usiku, nimeota kwamba hii dua inatibu ugonjwa fulani. Watu wajikusanye Mbagala sehemu gani, sijui Ubungo sehemu gani, siku fulani kuna dua kadha, na kila dua ina gharama yake. Basi watu wanahamasishana na wanakusanyika katika uwanja, wanaenda pale, wanafanywa vitu vya ajabu ajabu, kwamba hiyo ni ibada. Bid'a zinazuka zinakuwa kuwa, watu wanawezekana na malengo yao labda kiuchumi, lakini watakapitie mlango wa dini katika kupitisha mambo yao na kuyafanya mambo haya ni katika dini, na hii ni hatari sana dini yetu inavyoachwa katika hali ya namna hiyo.